כי שם זוכים לגלות את האמונה על ידי קדושת שבת, שמחמת זה אסור ללך חוץ לתחום שבת כנל. כי עיקר התגלות האמונה הוא על ידי בחינת אכילת שבת שהוא מצחצח הנשמה, שעל ידי זה גדלה האמונה וכנל. סוגריים, כל הדברים האלו צריכים עדיין ביאור רחב, כי יש דברים הרבה בתוך דברים אלו שלא זכיתי עדיין לבארם. המקום יהיה בעזרי לבארם על נכון באמת כרצונו וכרצון רבנו הקדוש זכרונו לברכה, אמן, כן יהיה רצון. המשך ההלכה, מיות חף עד סוף ההלכה, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 2, בעזרת השם יתברך.